there's been many others. So many times, 62 citizens. Beginners.

Różo, różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Parada, parada słoni, parada jak na dłoni, parada, parada słoni, parada jak na dłoni. Wspaniała, wspaniała gra, cudowna, cudowna gra. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some of us don't know why.